का मारा, कभी ख्वाहिशों से हारा, रूठे चंद का है चकोर। जरा से भी समझो कैसे ये परहेज रखता है, क्यों माने ना कभी कोई जोर। दुनिया जहां की बंदिशों की है, कहां परवाह करे जब खींचे तेरी डोर, खींचे तेरी डोर। मन चला, मन चला तेरी ओर, मन चला, तेरा शो। मन चला, मन चला तेरी ओ, मन चला, मन चला तेरी ओ। जैसे कोई चोर, जैसे कोई चोर।